حضرات لیجیے سماعت فرمائیے، سورہ توبہ یہ مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 9 ہے. بعض مفسرین نے اس کے 14 نام بتلائے ہیں، ان میں دو نام زیادہ مشہور ہیں، التوبہ اور براءہ، اس لیے کہ اسی لفظ کے ذریعے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس سورت کے اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق مشرکین سے اعلان براءت سے ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس سورت میں 8 سے زیادہ بار توبہ کا ذکر آیا ہے. زبان نزول یہ سورت مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں ہیں. امام بخاری نے برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ برات آخری سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سورت کی آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان تاریخی حقائق و واقعات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جن کے پیش نظر یہ سورت نازل ہوئی تھی. رمضان سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، جو دیار عرب سے شرک و کفر کے خاتمے کا ابتدائی اعلان تھا. اس کے بعد ہی غزوہ حنین واقع ہوا، جس میں قبیلہ حوازن نے اپنی پوری قوت جھونک دی، اور شروع میں مسلمانوں کی پسپائی کے باوجود بالآخر حوازن کے قدم اکھڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو فتح دی. اس غزوے کے بعد مشرکین عرب کی رہی سہی قوت کچل دی گئی. اس کے قبل جماعت الاولی سن 8 ہجری میں عربوں کے شمالی علاقے میں موتا کے مقام پر مسلمانوں کی 3,000 فوج 1,00,000 رومیوں سے ٹکرا کر داد شجاعت دے چکی تھی، اور اس علاقے کافروں اور اہل کتاب کی نگاہوں میں اسلام اور مسلمانوں کا روب و دبدبہ بہت حد تک بیٹھ چکا تھا. اور جب رجب سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر قیصر کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے، اور تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوئے، اور قیصر مقابلہ کرنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوا، اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے عرب ملوک اور عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کا اعلان کرنے لگے، نیز نصارہ اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کرنے لگے، تو عرب کا نقشہ ہی بدل گیا، اور پورا علاقہ سمجھ گیا کہ اب اس علاقے سے شرک کا خاتمہ ہو چکا، اب صرف اس کا دستوری اعلان باقی ہے. اور جو منافقین مدینہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے تھے، وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب ان کا دور ختم ہو گیا. یہ پوری صورت انہی حالات و ظروف کے ارد گرد گھومتی. قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. علماء تفسیر نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں. حافظ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ میں اللہ کی طرف سے امان ہے، اور یہ صورت مشرکوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے. مبرد وغیرہ نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ بھی تقریباً اسی رائے کی تائید کرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ کیے گئے سابقہ معاہدے کو توڑنا چاہتا، تو مخالف قبیلے کو اس بارے میں جو خط لکھتا، اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتا. اسی لیے جب سورت برات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ بھیجا تاکہ اسے پڑھ کر مشرکین عرب کو سنا دیں، چنانچہ انہوں نے اسے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کر لوگوں کو سنایا. تو لیجئے سورۃ التوبہ سماعت فرمائیں. براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، لہذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے،

إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. اسی طرح ان سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے یہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین. ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا کراہت سے، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ان سے ان کے صدقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو مجبوراً ہی خرچ کرتے ہیں. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تو اے نبی، ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہیں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں، بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پالیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چکے ہیں. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اور ان میں کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بے شک صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہے جو ان کی اصولی پر مقرر ہیں، اسی طرح تالیف قلب اور غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

نصیر. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے, اور انہیں یعنی مسلمانوں کی یہ چیز بری لگتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے. اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے, اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی المناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی, اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی بھی حامی و ناصر نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اور اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی, اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے, اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں, اور جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے, یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. میرے حبیب, آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں, اور فاسقوں کو اللہ راہ ہدایت نہیں دکھاتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں. انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں, اور کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں نہ نکلو. میرے حبیب, آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی شدید گرم ہے, کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں، تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکبار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا اب یہ کچھ نہیں جانتے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے، میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے، پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. لَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ہم قریب جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض کرنا، کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تامان سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ الله في رحمته إن الله غفور رحيم. اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سن لو یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ یقین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینے میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہی ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے گا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم. میرے نبی، آپ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے اور ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، پھر ان کے لیے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور ان قریب تم ظاہر اور خفیہ کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک ٹھہرا ہوا ہے، وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے.

ان اللہ لا يضيع اجر المحسنين. اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں. یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان یا بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالی یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسی طرح یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وادی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر صلہ عطا فرمائے جو وہ کرتے رہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ سبھی کھڑے ہوں، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اس نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہ اس سورت کے نزول پر خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق کی، تو اس صورت میں ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہے. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آ جاتی، پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح کا حریف ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔